wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Minister pracy dementuje informacje na temat dużego bezrobocia. Lawinowego wzrostu nie ma. Kwarantanna w jednej z klinik białostockiego szpitala. Okazało się, że był w niej pacjent zakażony koronawirusem. Australijski Sąd Najwyższy oczyścił kardynała George'a Pella z zarzutów pedofilii. Każdego dnia zbierane są dane dotyczące bezrobocia w Polsce. Wynika z nich, że obecnie nie odnotowano lawinowego wzrostu, mówiła w Sejmie minister Marlena Maląg. Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdementowała dane, jakie pojawiają się na temat bezrobocia w debacie publicznej. Wspomniane tutaj bezrobocie, które wzrosło, już usłyszałam, 500 tysięcy. Szanowni Państwo, bądźmy precyzyjni i posługujmy się danymi. Na dziś bezrobocie nie wzrosło o 500 tysięcy. Ono może rzeczywiście w jakimś czasie o to wzrosnąć. Dzisiaj nie ma takich danych. My te dane, tak jak Państwu powiedziałam, każdego dnia zbieramy. Minister dodała, że analizuje sytuację na rynku i nie wykluczyła kolejnego wsparcia w następnej tarczy antykryzysowej. My nie zostawimy naszych rodzin bez wsparcia. Jeżeli będzie taka analiza i potrzeba wsparcia wzrostu zasiłku do bezrobotnych, my ten projekt mamy już gotowy. Tylko odpowiedni moment, kiedy wprowadzimy. Także, szanowni Państwo, nasze działania są wyprzedzające. Przede wszystkim mają służyć wsparciu pracodawców, pracowników, zachowaniu płynności firm. I te wszystkie mechanizmy są zawarte w tej tarczy, która była przedstawiona. W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie rządowego projektu uzupełniającego tarczę antykryzysową. Jutro głosowanie. Chorych aż do odwołania nie przyjmuje pierwsza klinika chirurgii ogólnej i endokrynologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu w Białymstoku. Na pilny zabieg trafił tam pacjent, który, jak się okazało, był zakażony koronawirusem, mówi rzecznik szpitala Katarzyna Malinowska-Olczyk. Został przetransportowany do szpitala jednoimiennego w Łomży. Z pacjentem bezpośredni kontakt miało 15 pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych nikt z pracowników nie może opuszczać kliniki, aż do czasu zakończenia opieki nad przebywającymi tam pacjentami. W objętej kwarantanną klinice jest 9 pacjentów, którzy są teraz uznawani za osoby z grupy ryzyka. W Polsce jest 4848 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 129 osób zmarło. W czwartek poznamy decyzję rządu, m.in. co dalej z obowiązującymi ograniczeniami w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że pojutrze zostanie też przekazana decyzja odnośnie egzaminów szkolnych. W czwartek będą zakomunikowane przez rząd decyzje. Natomiast też w czwartek będziemy zapewne ogłaszać decyzję co do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, jak i też egzaminów maturalnych. Krzysztof Kubów, pytany o termin wyborów prezydenckich, powiedział, że zgodnie z prawem nie da się ich przeprowadzić w innym terminie niż majowy. Kardynał George Pell został oczyszczony z zarzutów pedofilii. To decyzja Australijskiego Sądu Najwyższego. Wcześniej duchowny został skazany na 6 lat więzienia. W zakładzie karnym spędził ponad rok. Prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski podkreśla, że mamy do czynienia z kilkuletnią, zaczynającą się od 2017 roku procesową epopeją kardynała George'a Pella. Dwie instancje sądów australijskich skazały go prawomocnie na wyrok więzienia. On rok odsiedział i dopiero teraz słyszymy wyrok Sądu Najwyższego Australii. Wyrok jednomyślny, a zatem bez żadnych wątpliwości po stronie sędziów, wyrok, w którym całkowicie uchylone zostają wcześniejsze wyroki skazujące. Atak na kardynała George'a Pella okazał się atakiem stricte politycznym. No i uderzenie w kardynała Pella, zresztą podobnie jak wcześniejsze uderzenia w innych krajach, również bardzo podobnymi zarzutami, miało właśnie na celu złamanie tego autorytetu. Niektóre z zarzutów, w tym wypadku zarzuty wobec kardynała Pella, są wyssane z palca. Kardynał Pell po uniewinnieniu napisał: cierpiałem z powodu poważnej niesprawiedliwości. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, ale na północy może się chmurzyć, a lokalnie pokropi niewielki deszcz. Jutro od 15 do 22 stopni, a nad ranem od minus 3 na Podhalu do plus 4 nad morzem, 5 w centrum i 6 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

otacza kierbas, to powietrze nie jak pierwszy oddech strzał z shotguna, gdy tylko chcesz być blisko mnie jak sześciometrowa fala. Jesteśmy nie do powstrzymania, gdy tylko chcesz, tylko chcesz, tylko chcesz być blisko mnie. Jak kula lecę prosto do ciebie, jak roller coaster wypadam z szyn. Chcę podróżować szybciej niż wiatr. Tylko chcesz, tylko chcesz, tylko chcesz być blisko mnie. Wieczór z Trójką w domu. W domach jesteśmy ostatnio praktycznie cały czas, ale dobrze, że jest radio. Dobrze, że jest ktoś, kto może Państwu towarzyszyć. Nam też, zresztą przecież ja też słucham radia osobiście, kiedy w domu jestem. Gypsy and the Acid Queen w tej chwili, zaraz potem Andrzej Mrozek oraz Marcin Łazarski. Ciągle mam spokój w sobie, choć choć na mnie mało warstw. Dalej się kontroluję, miarowo otocząc głaz. Czuję, jak powoli przez nogi aż po brzuch wędruje myśl, że może, że może to jest już. Jestem gdzieś między dnem a szczytem, tyle wiem. Więcej nie, nie pomagasz mi odnaleźć się, a ja nawet choćbym chciał dać ci czas, cały czas. I coraz większy strach w ustach, ciągle między smak. Jestem już tym zmęczony, jak permanentny kac. Ciągle tak spragniony, nieruchomo trwam. Przyszła na to, by przynieść jezioro wody i dać mi z niego pić. Jestem gdzieś między dnem a szczytem, tyle wiem. Więcej nie, nie pomagasz mi odnaleźć się, a ja nawet choćbym chciał dać ci czas, cały czas. To ciągle miejsca dla mnie brak, ciągle brak. Zostań w domu z Trójką. Kto lepiej jak nie ty, to uwierzy jak nie ty. Choć nie mamy wiele dziś, mamy siebie. Twe ciepłe słowa leczą krzyk warnych ulic, błędne dni. Niecierpliwy w sercu chłód we mnie koi. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź ponad wszelki czas. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, to wystarczy. Choć nie ma prostych dróg, przed nami marzeń mur, to ta droga uczy nas cierpliwości. Chodź, stawiaj kroki tam, gdzie ja, to przy tobie zwalnia świat. Leciony rytm dwóch serc wiarą, że ułoży się. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, ponad wszelki czas. Tylko bądź, resztą będę ja. Tylko bądź, to wystarczy Będę ukrywał, że ja z dużą przyjemnością sięgam po płytę Marcina Łazarskiego, bo na niej naprawdę mnóstwo bardzo pięknych dźwięków. A przed Marcinem Andrzej Mrozek oraz Gypsy and the Acid Queen. Kolejna trójka w trójce to Nowika z Buslawem. Buslaw już śpiewał do nas nie tak dawno, ale solo, tym razem u boku Kasi Nowickiej. Zaraz potem Kasia Lins i Łukasz Lach, a także Leski. W nocny zgiełk na oślep, jakby koniec świata szedł. Bezradna i podatna, tak wszystko wiem, ale wspak. Znów zdycham jak ranny lew. Już biegnie za mną mój bolący łeb. Nie chcę już

Zostań w domu z Trójką. Wieczór z Trójką w domu. Przed momentem grupa Modern Lines, wcześniej Spring Rolls i Robert Galiński. Po godzinie 23 w Trójce będą piosenki z poprzedniego topu wszechczasów, bo nowy polski top wszechczasów już w Trójce 1 maja. Mogą Państwo głosować, oddać swoje głosy na 66 piosenek. Proszę zajrzeć na stronę Polskiego Radia, w stronę Trójki. Także dzisiaj tak mniej więcej od 50 miejsca będziemy słuchać tych utworów, żeby nie była to pierwsza dziesiątka, pierwsza dwudziestka, tylko troszeczkę dalsze miejsca. Kto będzie jeszcze w tej godzinie? W tej godzinie jeszcze pojawi się Robert Chojnacki i Piasek, a zaraz potem Joanna Forbrot. Kiedyś skończy, więc chodźmy zanim znajdą nas. To ostatni szept, nie będzie nasz ostatni raz. Potem możesz być najbardziej niecierpliwy. Ja wezmę z twoich rąk